بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. سورة الفرقان. مقصد سورة بیان دا مقاصد ارباو اللہ کی بصورت کی اس بات دا توحید اس بات دا رسالت صداقت الکتاب او ایمان بالآخرہ روان دے آیاتنوں کی دلائل اللہ ذکر کرل دلائل عقلیہ آخر کی اللہ ترغیب القرآن ذکر کرو چ اللہ وی مونگ بار بار قرآن وضاحت سر بیانو خدا خلق دار سن انکار کئی مگر دخپل کفر او سرکشے نے انکار نہ کئی اس پر یہ آیات کریمہ کی وَلَوْ شِئْنَا لَبْعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَزِيرًا. اس بات در رسالت اللہ ذکر کئی او وجہ ذکر کئی وجہ اللہ ذکر کئی در رسالت چ اللہ وی کا زما خوخوے نما ہر یو کلی تبا بیل بیل استاز رالی گلے وے لگا سنگ چڑوان دی امتنو تا اڑوان دی قومنو تا ڈلو تا میرا لی گلیو فاللہ وی مادا سے او نکڑل تمہیں کافی اگر زولے دا پار دا ٹھول خلکو وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا. نیلے گلے منگتا اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا مگر کافی د پار د ټولو خلکو زیر ورکو ان کے و یر ورکو ان کے. اللہ وی ما دا سے انکڑل تمی ٹولو تا پیغمبر رولی گلی دا دیر پارا چی اللہ وی ستا اجر کم نشی تا تا اللہ وی زیاد نزیاد اجر و ثواب در کم زکی اوتن یوزے کے سلطن کسان اسی کی کاغوی تا یو تن راغو او بیان اکڑو دا سلوان سمشو بلی غاڑی تا سلطن کسان دی اغوی تا لستن کسان رالل بیان و تا اکڑو داریو په بیان باندې شل شل کسان سم شو اجر او ثواب د کوم یو زیات دی. اومغه د یو کس چې رچا د وژن ډیر خلق سم شو او بس ملار روان شو نا الله وی صرف تم پیغمبر رو دی گلی زکا چې ساجر کې کمه ونشي او تعالی الله وی ز ډیر اجر او بدل درکم ورنه الله وی که زما خوخه وې نما په هر یو کلی کې پیغمبر را لېګلې وې لکه څنګه چړوان دې میرا لېګري دي پوښي به خبرو کنه ولو شئنا لبعثنا فی کل قریه نذیرا او کچره خوخه وې زمونږه لبعثنا فی کل قریه نخا مخا را لېګلې به مونږه په هر یو کلی کې نذیرن یو ير ورکون کې او کدا چې میکړو نو ستا اجر به کم شوي وي زکه می ترولې غلې کافت للناس او سر کله چې طالب الله ډیر اجر او ثواب درکې نتسو کا فلا تطعل کافرین نممن د کافرانو وجاهدهم به جهادا كبيرا او جهاد وکړ دوی سره به په دې بیان د قران باندې جهادا كبيرا جهاد لوی هر کله چې الله وی ما راو دی غلي نو اس خلکو ته بیان وکا او د کافرانو ممنه سوره احزاب چې شروع کوي نړمبی آیات کې الله رب العزت فرمایي یا ایها النبی اتق الله اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام او یریګه د الله نه ولا تطع الکافرین والمنافقین هم منه د کافرانو د منافقانو ال د کافرانو منافقان دوانه یادې وجه دا ده چې هغه مدنی صورت دی او دا مکی صورت دی. مکه کې صرف کافرانو مدینه کې کافرانو مو منافقانو مو دوړلې خلاف کې وي یو د کافرانو یو د منافقانو نزدکه وایي چې ممنه د کافرانو او د منافقانو نو فلا تطعل کافرینا ممنه د کافرانو چرت دا غوی د خواهش تابیداریونه کې قرآن بتا وضاحت سره بیانې حکم بتا ته دا الله له طرف کیږي چې قرآن بیان کا په وضاحت سره بلی غاړی ته دا آخرت منکر کافر هغه بتا ته وای اتبع قرآن غیر هذا او بدلو یونس پی لسم کې تاسو رسیو چه تا تا با وی روڑ قرآن بیره دی مسئله نا قرآن وای خوجی دا دا دا توحید مسئله پکی مکوا دا رد دا شرک پکی مبیانوا دا سختی پکی مکوا جی کتو دی چه قرآن کی غمتا دی نو نرخوزنیشتا نو دی بوی او بدلو بیا بدل کدی قرآن دا. قرآن کی دا بل کتاب راوانخلا دا سی کتاب راوالا چه ټول خلق پی رضا کیگی او ټول خلق پی خوشحالی اللہ وی چرت ردی بیمانو نمانی اصنی چه قرآن پریدی او بل ست اللہ سوا چه کافر با پدی کوشش کیوی چستان پا کم طریقہ با اندستاد ایمان کتاب واخلی اسم پدی کوشش کی کلوی دا نصاب نایاتو نویستل غواڑی نو کلوی دا کار کول غواړي نو کلوی یره جره جهاد دا آیاتونه دی وستل غواړي کلوی یرا صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه دغرنګ محمد ابن قاسم رحمت الله علیه د دې دا خبره اترې د دې کتابونو نو وستل پکار دي زکه دا په خلکو کې دهشت پیدا کوي او د ماشومان ذهن به خرابېږي کافر پدی کوشش کے بھائی چتا تستا مشران اغسپخ کارے کی دغه رنگ ستانه ستا مشران هیر کی ستا د ایمان چې کوم کتاب د قران چې هغه ستا د لاسونو وخت نه له مغه رنگ وکړل خلکو سره ا د ایمان کتاب په خوا با خلکو په لاس کې قران نیولې او سینې پورې اوسې سیډی نیولې دغه رنگ اوس چایو شه نیولی بغه کې چابل شه په خوا به خلک چې سار را پاسې د قران به لستو اوس چې سار را پاسې اخبار ګوري بی بی سی اوري نیوز ګوري دغه رنگ نور بلا شي شیزونه دی هغه ګوري دا څه لو کنه اخل کو نه غار سه بالکل ایر کړ په خوا به خلک را پاسې دلم په قران او د کېدل بم په قران چرا پا بسی دل ام بیم قرآن وید چو دکی دل با ام بیم اول قرآن وید بیا بوده شو نن چرا پاسی ام ریموند برا واخلی او بلگی زن تا نچو دکی گی نو بیا بیم زن تا لگی اکثر تی ام دا چی کلو پا دی شو دیش نو چر تا دا کافر او نمانی فلا تو تعیل کافرین نو ممن دا کافرانو وجاهدهم به جهادا كبيرا او جهاد او کده دی کافرانو سره به پدې بیان د قران باندې یا جهاد او کده دی مشرکانو سره به پدې بیان د قران باندې به کی اشاره د قران بیان تدا زکړوان دی آیات کې ولستل ولقد صرفناه بينهم ليذكروا الله وی بیا بیا واضح کو مونگ قرآن پا منز دا دوی که دی دا پارا چه پند و نصیحت واری بیهین مراد دا قرآن بیان دے از اینا چه خلق تی بل سا مراد واغنی او جهاد اکد دوی سرا پر یہ بیان دا قرآن باندے جهادن کبیرا جهاد لوئی گر دا قرآن بیان تے جهاد کبیر ہوئے دے پاہم دے دا قرآن بیان تے سویلے جہاد کبیرے و تویلے دا زکا یو خدا چہ قرآن تا جہاد کبیر زکا وی چہ مجاہد با تیاری گی دا اللہ پا کتاب باندے مجاہد با بس تیاری گی مجاہد با دا اللہ پا کتاب پا قرآن تیاری گی یا ساتھ کم مجاہد چھے پا قرآن بانے تیار شو اب اچھا سر ظلم زیادے نکا تکہ قرآن وی وقاتلو فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا جنگو کے پلار دا اللہ کی داغ کسانو سرا چھے جنگ کئی تاو سرا اب زیادے مکو اگر در شرائط چھے قرآن ذکر کئی یو چه جهاد با کولیشی دا اللہ دا رضا دا پارا دا ملک دا پارا نا دا مال دولت دا پارا نا بلکہ دا اللہ دا دین دا سر بلندے دا پارا دویم دا غا خلکو سر با جنگ کولیشی چه کم تا تا میدان ترو تیری اثر با جنگ کے بودا با نوجنے زنانا با نوجنے ماشوم با نوجنے پا شہری آبادو باندے بمبارے بننکے زیادے بننکے نو اگا چان سر با جنگ کے چکم میدان تروتے او درم زیادے بننکے زیادے امدہ چے زنانو وجنے معشوم وجنے بڑھو وجنے دورنگے پاسپتالنو بمبارے اوکے پا بازارنو بمبارے اوکے دا زیادے دو اسلام دلی اجازت نورک دارنگی پر سورہ بقرہ 177 نمبر آیات کے دا مجاہد دا ٹریننگ اللہ لس صفات ذکر کڑیو پینزب مجاہد پخپل عقیدہ کی راوڑی او پینزب مجاہد پخپل عمل کی راوڑی تفصیل باغی شوئے بیا د مجاہد پا خپل ملک اندرونی اصلاح پکار دا نداغی دا پار قرآن سلور قوانین ذکر کرو بیا د مجاہد پا خپل کور کی اصلاح پکار دا زکر چی دا مجاہد پا کور کی امن نی د مجاهد په کور کې معاملات برابر نی اب اسه جیاد لړش تلش نو د کور د اصلاح د پارا په سوره بقره کې د 215 نمبر آیات نا اتلس آداب اتلس قوانین الله ذکر کو کہ مجاہد دا اتلس قوانین پا خپل کور کے بنافس گئے اور چکل دا دا ٹریننگ اوشو پا دیلسو صفاتو ملک دا سلور قوانین برالل او دغرنگی کور کے دا اتلس احکام جاری شو نافس شو او کور کے امن شو اصلاح شو نو اس با مجاہد دا جیار دا پارسی پو گیا با خبر ہو کنا پوئے کی مقصد دا خبر دا چی قرآن تا جہاد کبیر زکوئی تا قرآن بیان تا چی مجاہد تیاری کی پا قرآن با دویم قرآن تا جہاد کبیر زکوئی چی پا جہاد کی خوبتا یوازی نی ملگری بید سارا او دا قرآن بیان چی کے ناخپل یاران دوستان بمدن سیڑ تشی اول بده ډیر خلق خو چې قرآن شروع کې نو یا ساته ډیر خلق بری خراب شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خو صادق او امین ویل خو هغه کوم شی داسې و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه تبلیغ او داغه بیان شروع کو نه چا چې و د صادق او امین ویلې بیا داغه دشمنو ګرځید اغیوت جادوگر ویلے اغیوت مجنون لے ونے ویلے اغیوت شاعر ویلے اکم شو اگر اللہ کتاب کلے چھے وہی شروع شو دا اقرا داغے نفس نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دا ایمان شروع ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کلے با دا اقاس پا میلہ کی ولاڑ نبی علیہ السلام او کله با د ظلم جاس په میله کې ولاړ نبی رسول سره او کله به له صفا په غونډې باندې ودرېدو نو خلکو ته به اوانس کولو اشاره به کوله چې خلکو راشي نو کله طائف ته تللی دی نو کله عقبه اولا او کله عقبه ثانی او کله حبشې ته پکې هجرت کېږي داولی زکا چی اخپلو خلکو زین نور کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار چوک کی ولاڑو او یو آواز بے کولو الا رجل یحملنی الی قوم لیبلغو کلام ربی فان قریش منعو کلام ربی او خلکو بتاسو کہ دانسی سوک نشتا کہ ما اخپل قوم تبوزی چیزا آگوی تا دا اللہ کتاب بیان کو قریش دیر ظالمان خلق دی ما دا اللہ دا کتاب بیان تا نپری دی زکر خو قرآن ویلی ایلاف قریشن ایلافهم رحلت الشتاء والصیف دا مال دولت دا پارا کلب یمن تتلل او کلب شام تتلل دوڑی بے یو سفر ہو دا جمی بے بل سفر ہو تعجب دے پمین دا مال دا قریش چہ دا قریش دا مال سر کم منوا و کم محبت ہو اللہ وی پاغی تعجب دے یمن او شام تا بتلل دا کاروبار و دا تجارت دا پارا خوا تا بیت اللہ کے قرآن با بیانو دو اغیط با نکی ناس بیت اللہ تا با نحاضر دل عبادت لا قرآن زکوی فلیابدو رب حاز البیت پکار دی خلق لدو چی عبادتو کی در رب دلی کور نپدی کے بستان اخپل خلقم جدش زکا پدی کے تکلیفون و مصیبتون ڈیرنی شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ باندیا تلس قاتلانہ حملے شوی وی دس دو وجنا تو قرآن دو وجن ٹانگو والا تا اڈر شو چه ده که چاپ تانگه که بود نو پنزوس روپه جرمانه بایی آغا وقت که با پنزوس روپه دواس پی بکیه ده دو تانگه بکیه یوزل زکی ناستم تانگه که اغا سڑی ویل چه را تانگه والا چه یه را جی ما سر پنزوس روپه نیشتا ویمه چه سمطلب ویزه پویگ ویمه ته چه لکه کرائی ده څومره چی دا غي په ډبل بدر کم په ټریپل بدر کم وای ما ته وای چې راځي خپنه شي هو 50 روپیا را سره نشته وای زه تیرا کوشو وای بده کې یو انده وخزر هغه وسره زیو وای هغه وروختل او ټانګې روانه زه وی ډیر سخه پښ دغرنګ کله یو ځکه حمله کړه بل ځکه حمله زهر ولا ورکړو دغرنګ میخه ولا وجلی وی نور قسمه قسمه تکلیفونه مصیبتو زوی ولا په زهر باندې مړ کړو دا تکلیفونه مصیبتونه په دې مسله کې را رسی داسې هفته او داسې میاش بنوا چې ویزه به تانیو عدالت ته نوم غوښته چا نه چا خو به شکایت کړو دی ولیا نه منی د دین تباکول غواړي دا کوي هغه اوس به موی کنه دا القاعدی والا دی او دهشتګرد او دا لنډې خبرې جهاد په میدان کې به تا سره بیا ملګري وي خو یا ساته په دې میدان کې به ته بالکل یوازې ځکه وته جهاد کبیر وي بل دا نه چې د قرآن په بیان کې د نفس سره جهاد دے د شیطان سره جهاد ایګه خزرې دشمن سره جهاد کوي دې کې د نفس سره دے د شیطان سره دے هغه پټ دشمنان کار دشمن سره مقابله اسانه ای پټ دشمن سره مقابله ګران بلدار چې په دې کې بادشاہ بستا مخالفت کوي ته چې قران بیانې بادشاہ وقت بستا خلاف زکه تب خلق داغه د غلامین آزادې کنه با ساچر ته غواړي چې خلق د زما د غلامین آزاد شي خو مل دا غواړي چې خلق د زما غلامانی او مزل دو زیدو ککوم عمر له دو ککر پام دی وته کنه ها پینځه کاله به غیبی بیا به د اٹھونو وخت را پیدا شي مونگ بداو کو مونگ بداو کو مونگ که تاسول دا کری دی و که تاسول هم دا کری دی اوڑ باتی والی بیا بغیب شی ای خوخواڑی چی دا خلق زمون غلامانی و بس مزی و چرچی با مونگ کو و دوی دون دقرم خواری زکر دا قرآن بیان دا سوی جهاد کبیر وی پوشوی کن نو و جاہد هم بهی جهادن کبیرا اس دلائل اقلیا وهو الذي مرج البحرين او دا الله غزاد مرج البحرين چې چلولي موسم خکیږي خان درس بډیر کو غره وهو الذي او دا الله غزاد مرج البحرين چې چلولي دي دو دریا بنا هاذا عذب فرات دا یو ده خو خالص وهاذا ملح اجاج او دا بل دے مالگین تریو وجعل بینهما برزخا او گرزول دا پمیند دے دوانو کی برزخن پردا وحجر محجورا او بن بن شوے او گرا یو دریاب دا خوگو ابو دے بل دریاب اغلط رو ابو دے پاون دیو د دې دوانو ترمنځ الله یو پرده مقرر کړی ده خوږیو به ځان له رواني او ترویو به ځان له رواني دا خپلو کې نه یوځای کیږي دا منځ کې دا پرده ولا چا مقرر کړی ده دا دریای سند دا نوخر دا سینچ دا دریای سند دا چې کله ورپروزی سمندر ته نو کله چې دا سمندر ته ورپروزی نو ډې لری پوری دا بیل روانی په سمندر کې دا سروانی بیل روانی نو دا خوږی وبدی او د سمندر غسری تروی دا منس کې دا پرده چا مقرر کړی؟ یو تن یو پکچر شیئر کړو د غالباً د افریقي و، په هغه ځای کې باقاعده هغه تصویر کې دا راغستي، باقاعده دوه غټې غټې لکه سمندر و مکمل، او په منځ کې دې خوا شنې اوبه وې او دې خوا څه بل رنګې اوبه وې، غالباً سپینې وې که څه وې، خو دې خوا شنې وې لکه یو طرف ته خوږې وې او بل طرف لیدلی هم دی که یو طرف ته خوږې اوبه وې او یو طرف ته تروي اوبه، او په منځ کې یو پرده غونته کې وه. او بیا ورته د قرآن دا یاد دی کړی و، وهو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج، نو دې دوو دریابونو منځ کې دا پرده چا مقرر کړی؟ الله مقرر کړی دا، چې الله وغواړي نو دا دواړه یو ځای کېدی شي که نه؟ د قیامت په ورځ به ټول خلق یو ځای وي، او چې الله څنګه حکم وکي مجرمان به بیل شي او مؤمنان به بیل شي. وامتازوا اليوم ایها المجرمون، جدا شي نن ورځ او مجرمان، سوره یاسین کې برش، نو ټول خلق به یو ځای وي، الله به حکم وکي جدا شي نن ورځ او مجرمانو، ټول به جدا شي، مجرمان به جدا شي، کافران مشرکان او دغه رنګي مؤمنان به جدا شي، جهنمیان به جدا شي او جنتیان به جدا شي. ادا دا الله اختیار دے یو ځای کول او جدا کول. وجعل بینهما برزخا، او ګرځول دا په میند دې دوانو کې برزخن پردا، وحجرا محجورا بن بن شوی. وهو الذی خلق من الماء بشرا، بل دلیل عقلی، وهو الذی او دا الله غزات خلق من الماء بشرا، چې پیدا کړی دی د یو قسم اوبو نه انسان. فجعله نسبا وسحرا، ګرځولې دی د انسان لرا خاوند نسب وسحرا، او خاوند خپلولې. وګوره یو قسم اوبو، څوک ته تور پیدا کیږي او څوک ته سپین پیدا کیږي، او څوک ته غنم رنگی پیدا کیږي، دا چا کړی دی؟ دا چا کړی دی؟ دا د چا اختیار دی دا پیدا کول؟ په دغه اوبو کې وګوره، نه پکې لاس ښکاري او نه پکې خپې ښکاري، نه پکې سترګې ښکاري، ښکاري پکې راځي. او دغه رنګې دا هغه یو قسم اوبو نه الله انسان پیدا کو، ښکلې لاسونه یې هم بله ورکړل، خپې هم بله ورکې، سترګې هم بله ورکې. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، سوره دهر سوره انسان لومبی آیات کی برائش نشته مسیبا. هل پمان دقت تحقیق سرا راغلے رے پا هر یو انسان باندی یو وقت د زمانی چنو دے پاغی کی یو شی ذکر شوی؟ انسان نام و نشان نو. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، الله وی تاسو نشوشت میں کہتا سو، ستاپلار چرت ویلو چی زمان زوی با پیدا کی گی، عبدالرحمن نم بیوی، او داسی وجود بیوی، او داسی لوڑ بیو، مندرے بیو، ویلو چرت ستاپلار پا وهم گمان کی دو چی زمان زوی با پیدا کی گی، اگر با انجینیر کی گی او ڈاکٹر کی گی با، ویلو نام و نشان دے نو. اللہ وی نام و نشان میں درکو، یاد ساتھ انسان چی مڑ شی نو بے گورے نم ختم شی، اخپل یاران دوستان خپل خپلوانم دا نوی چی دا عبدالرحمن جنازہ با کلی، بلکہ ویلے دے مڑی جنازہ با کلی، لکہ وی سوق بے پورتا کو یا وی کنو نم دل درکو ما اللہ وام غصو دن اللہ جند الله درم کو جند نوام غستو الله دا زما دا الله اختیار دے زکوی قل اللهم مالک الملک اباسان دا ټولو باسانو دے دا غی اختیار دے سوکتے تبوز کولو والا نشت نزکوی وهو الذی خلق من الماء بشرا او دا اللہ غزات دے چی پیدا کردے دے دا یو قسم بون انسان نو گرزولے دے در خاون دا نسب نسبا نسب د پلار هغه طرف ته وای نسب څه ته وای د پلار طرف ته وای او د رنګي سوهرا ویل کیږي خپل ولیتا دا د سخرګنې طرف ته وای څه ته وای سخرګنې ته سخرګنې خوګی کړه اکثر ولا خلق مور او پلارم پری دی بیا وکان ربک قدیر وکان الک ردوان خپل خپل حقوق دی د دوان په خپل زبان قدر او احترام پکار دی مور او پلار کتا سره دومره خواجو ک تم دومره پیدا شوی دومره پیدا شو یره جی وای ما سره زیاته کای الک سره زیاته کای ته مور او پلار نه تپوس وکا یا ساده دا غی په خله بچر در خیره کرام غدا غی په خله خود زړه نه بنی ګره اکثر مور وی خدای ر سټ مات مکا وای ک زوانی مرگ مړ نشي وای ک نو خیره کرے تا کئی خود زړه نه نه کئی کرا مور او پلار دا نه غواړي چې زما بچی ته تکلیف ورسی او دې بل لګه خبره شیطانت به شروع شي په کور کې او دې به یره جی بس الک وری یره جی پلار او مور می پرې وستل جی بس ما سره زیاته کولو دې کول تا به لګه گزاره کوله کا یو طرف کا زیاته ک یو کوي چې ز دړې مو بل وې زمنیم نو کار خراب شي کا کار په دې خراب شي اوس یا هغه وایي زه دړیم توتې زه چیټاکې بیا به خبره ټیکي بیا به دې عزت مې قدر به مې او دغه رنګې چې ته وده ځان اوچتې چېره بس ته خو اوس کمزور او زه د ګټې وټې مو ځا تا به څوک ساتي خپل کار کوه شل دیرش کاله مور او پلار ساتلي وي الله ساتلي وي او مور او پلار ساتلي پالنه او تربیت یې وله کړی دی کامل انسان او ځوان یې تېنه جوړ کو او داغی نتیجه دار ہوا تھا چه کلے والا غم اکو نو بیاغا مور او پلار پر اوستا دیر مور او پلار اگا جڑا و فریاد کئی او دغرنگی گرسی نو فجالہو نصب و سحرا نو دانا چی یو دا پارا بل پری دیخا دوانا پالا وکان ربک قدیرا او دیر ربستا قدیرا قدرت لرن کے ذات اس زجر مشرکانو تھا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عبادت کئی دا مشرکان بی دا اللہ نا ما دا غچا لا ینفوهم چی فائدہ نشی رسول دویتا ولا یدرهم او نا تکلیف دا فکولشی دا دوینا وکان الکافر علا ربیه زوہیرا او دیکا خویان ساتا دا سڑی چی کم نصب دے اگر دسر اپا مسئلہ کی نو دریگی خو جی کم د د سخرګنې اړخ دی هغه سړي سره مسله کې ودرېږي خا پوهېږې به خبر وکړه نه پوهېږي شالقرآن رحمت الله علیه وی قبرستان کې را روان وم ناڅاپه دوه کسان را پاڅېدل له قبر د شانه وی ډزې شروع کړې وایي په دې کې یو درېیم قبر و د هغې نه یو تن را پاڅېدو د شانه وی هغه سره مشین و وایي هغه هم په ډزې شروع کړې وایي چې ودرېږې وایي مې چې زه دښمن دار و دښمني بیا وه وجه د کلی سر ته ورسېدم د پنجپیر سر ته راورسېدم پولی ته وایي چې مې وکتل وي ټوپک والا ولاړ دی وایي ما چې ورته وکتل وي سخر بابا نه وایي ما چې څه کېدل ته وایي ما ته چې یا خو مست یو یا لیونی وایي ما چې ولې وایي چې دا نیمه شپه ده او خره د پدره چې ټول خلک زما خلاف دي حالانکه ته په حق یې خو ټول خلک بیا هم ستا خلاف کوي وایي سخر مې یو ځل مناظره وه یا مولیانو ته ویل چې تاسو کافر کې حلالو مې دل زه تاسو صرف کافر کې وایي زما خلاف یې اول کړو وایي چې هغه مناظره ما وګټله او وایي مولیانو چا نه پټکي پاتې کېدل او چا نه پڼې وایي منډې والې زاړه کتابونه هم ترې پاتې شو وایي زما سخر دومره زورور سړی و چې یو غویه به وله د وخت حلالو د یو وخت به وله یو غویه بلا خلک وایي راجمو درې ورځې مناظره وای چې اومې زغرل وای د هغې نه پس زما ملګري شو بیا نو ما ته وایي چې یا خو لیونی یا مست دی وایي ما چې څه چلولې وایي چې دا دوه کسان پلان کې پیر صاحب رالېږلي و دلته ستا وجلو د کینو ما ته چې پته ولګېده نو زم راغم وروستو ورته کېناسته وایي ما ته چې تا ته ما ویلو چې راشه وایي چې نه وایي ما چې چا راولېږلې وایي چې په خپله راغم الله مې زړه کې واچول بس پته راته ولګې وی ماته چې زا څنګه چوس الله بچ کم داسې مې بیا م الله بچ کړ نو خبره مې دی پورې کوله چې اکثر د نسب خلق ارونا تر بوران غد سړی نه بیل شو جدا شي د نبی رسول سلام تو سلام تر تو ګرام بوله هپتا دغه رنګي یو تریو ابو طالب صاحب اخو تر مرگ پوری خدمت ولا کولو دغرنگ خیال ساتلو خو ایمان خو نه وروړو کا دغرنگ عباس رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر په قیدیانو کې چې راوستو بی ایمان وروړو ایمان سره خو سنشتہ وای خو سنشتہ واقعی او بدر وګدیږي بیا نو فجعله نسبا وسحرا اوس به سبق پاتې شي وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادَتْ كَيْ دَا مُشْرِكَانْ بِدَا اللَّانَا مَا دَا غَنْشَا لَا يَنْفَوْمْ چِ فَائِدَا نِشِ رَسُولِ دُوِتَا وَلَا يَدُرُّمْ اَوْنَا تَكْلِفْ دَفَقُولِ شِرِ دُوِنَا وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ زُهِيرًا او دے کافر علا ربی پہ خلاب در رب خپل کے زوحیرہ امدادی دے شیطان کافر در خپل رب پہ خلاب کے لچا امداد کئی شیطان امداد کئی اس کا کافر در شیطان امداد او کی دا اللہ پہ خلاب کے نوالے شیطان بہ غالب شی غالب بشی نا خو انسان پہ خپل نیت سرا پہ خپل عقیدی و عمل سرا دا خبر ثابت ہے جزد شیطان دوست مو داغ امدادی ما اس بات در رسالت وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا او نیلے گلے منگتو اے پیغمبر علیہ السلام مگر زیر ورک ان کے من ان کو تا او یر ورک ان کے نمن ان کو تا نبی علیہ السلام چاچے من لاغی لے زیر ورکو دا جنت او دورنگی رضی اللہ عنہم و رضو او چاچے نمن لاغی ناغیل زیر ورکول لجہنم تلفہ وجوہہم النار وہم فیہا کالیہم دغرنگی نور آیاتنا نو مبشرم و نزیرا رد رکاوٹ کئی دا دین پا مسئلہ کے دا قرآن پا بیان کے رکاوٹ سو دنیا دا کلچی او بیان ان کے بیان کئی پکار دا چی بیان دوران کے یا دا بیان دا اول رد دے رکاوٹو کی چوخل کو زی سنگوار زکر لگیم دا اللہ رضا لگیم زکر سنگوار اسی نا جستا سوزڑا کی دارا شی چی دے دا خبری کئی نو من دا چاند ماند با گواری سو گواری را گواری با دیر اخکولی خبری باو کی اخیرہ کی وہی یرا چاند را ہوا چوئے وہی بکن با نو خلق سوئی اکثر دی جماعتونو ترازی کر نو دیر اخکولی خبری او کی سڑے و تناس تی دیر پا شوق بانے ہو جی کل وہی یرا مونگ پلان کی طرف نہ راغلی پلان کی مدرسے را طرف ہو مونگ ذرا طالبان دی ہو جی امداد را سر ہو کے نا خلق زڑا کی وہی زیم خیرے بمبتا کئی بکا نا وہی با مونگ لدیان سے دمرا وقت خرام کو خو اول با دی ویلو جی دے پس راغلی امرائی کئی دا سر ہو کنا دا نا پکار دا چی بیان ان کے اول ہوئی چی زن غوارم قل ما سلوکم علی من اجر و اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام ما اسالکم علیہ من اجر زن غواړم په دې بیان باندې من اجر سمزدوری دی وی دلته خو اجر وای بل ځای کې وای ما اسالکم علیہ من مال زن غواړم په دې باندې سمال بل ځای کې لفظ د مال راځي یزب مال نه غواړم مزدوری په نه غواړم څه غواړي چی مزدوری نہ غواڑے نو سو غواڑے الا من شاء مگر غواڑ مہغ سو ک شاء چی خوغیشی ایت تخذ الى ربه سبیلا چونی سی خپل رب تا لار دتلو یعنی چی دا اللہ پا غنی غلار باندې روان شی ز خدا غواڑ مال دولت نہ غواڑ چاندو ابے دزان نہ جوړو مجه چاندی دی وروڑے ز دا غواڑم چو خلق تاسو بسم لار روان شی پس صراط مستقیم روان شے دغه رنگ قران از دکه دا الله او دا الله د پیغمبر تابعدار شے وتوکل علی الحی الذی لا یموت او ځان اوس باران پجوندی غزاد باندې لا یموت او چې مرگ بن راځي وسبح بحمده او پاکی بیان او پستاینه درخ پر سر لګیا اوسا دا اللہ پاکی بیانو پاغ جوندی ذات باندے زان اس پارا چی دے تمد مخلوق ددر اپریکڑا بان سہی دی مبارک شک گدائے دا غد تم سڑے خرابے کل جستا تم پیدا شی دا خلکونا یا ساتا دا ہر کار نبو چی او کل جستا تم نی او توکل دی پا اللہ یا ساتار سب ٹک روان. مثال کاروبار دی نو کستا تم پیدا شو جی مڑا با دا بلشتکن دے بے روڑی پلار میں مڑا تکڑا دے بے روڑی پلان کے دے نو یا سادستا با بیا ڈڑی نو لیکی پختانے یو خبر ہے نشم کوئی دا اسران دا اسران دا دیر خرام شید تم کلا جی سڑے تم شورو کی بے پوش کلا جی سڑے تم شورو کی او اسرے پیدا شی یا سادر دا کار بیا خرابی ہو دن بیا بیان ہم پاتی ہوئی زکر دا سا شیخ کرے دے ہوئی کہ بیان میں شورو کرو او حق مسئلہ میں اکڑا نہ کہ پدی پلان کی میں رد اکنو دے خود سود کئی بیا بند را کئی دے خو رشوت اخلی بیا بے نرا کئی دو خود پلان کی نا پٹے اوز مکا پا زور لان دکڑے دا نو کرد میں اوکو چی ظلم اوز یاتے مکا وئی نو دے بس آباس را کئی نا زکر داغا ستم دا نو اول دا دے خبر ردو کا چو خل گزس نگوانم ما پا غا جوندی ذات بانی زان سپار لے دے وسب بے ہم دی پاکی بیانو پستائن درخ بل سر لگیا اوسا وکفا بی زنون وکفا به بذنوب عبادی خبیرا او کافی دے خاص اللہ پر جرمونو دخبلو بندگانو باندے خبیرا خبردار ذات اللہ پویگی کم اللہ اللہ دی حق ذات خلق السماوات والارض چی پیدا کری دی اسمان نوز مکام و با بینو ما وغس چی پمیندر دوانو کی دی براوخ کتا سچر دی دوانو تر منزری دا ٹول دا اللہ مخلوق تے فی ستت ایام پشپگو لمحو کے دار سے پیدا کری بسکے پشپگو لمحو کے یوم ایام دا یوم جمع دا یوم پمانا دا لمحم رازی سو مستوال کتج پشپگو رزو کے نوزو باللہ من ذالک اللہ شپگو رزی مسلسل لگیا ان آسمانون از مکی جوڑو ابیا دا کن فیکون سا مطلب شو کوئی گیا کنا دا کن فیکون بیا سا مطلب شو چی اللہ دا یو کار دا کل ارادہ او کی ناغی تا وی شان موجود چی بیا ردی سا مطلب شو بل دا دا اسمانون از مکا چی نو پیدا ننور اس پوک میں وان رز دیتا وی چی نور روخی جی شپا دیتا وی چی نور پروزی نو نور لا پیدا نو نو تعین دا رزی دا کمی نو شو چتوے پشپا گو ردو کی نانا پشپا گو لمحو کی لمحہ سمروا اللہ دے پتہ دا یا فی ستت ایام ان پشپا گو حکمونو باندے شپا گو حکمونا نو ہر حکم سر یو یو شیب پیدا کی دو مثال اسمانونا بیانزمکا غرونا دغرنگی نور سپوگمے ستوری پوگی کر نو سورہ صافات کی اندجی تفصیل شے ہو سو مستوال العرش بیاو گورا برابر دے بخپل عرش باندے اللہ فوق العرش او سنگرے ما یلیقو بشانی سنگ چی دا اللہ دا شان پوری خائی منگ اللہ ندیلی دلے دا اللہ پا عرش باندے ناستم منگ ندیلی دلے سنگ چی دا اللہ دا شان سر خائی پا دی کے بیاڑی ری خبری ندی با سنگا جو مخی کم خواہ جو دا خبری کول ندی بکار سو مستوال العرش الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه استواء معلوم ده کیفیت سره پټ پاتې شوی نه څنګه پارش برابر ده قران نه دی ویل پیغمبر نه دی ویل مو تعالی مشروطی نه ده بکار چې مونږ وای داسې او داسې نه والايمان به واجب ایمان روړل پدی باندې سدي هغه واجب دی والسوال عنه بدعت دلی مبارک سوال کول تپوس کول دسرے دا بدعت دے بس قران وی برابر دے پارش برابر دے بس سنگا سنچ دا اللہ رشان پوری خائی الرحمن فاسأل بی خبیرا الرحمن عام مہربان ذات فاسأل بی خبیرا نو غواڑ دا اللہ نچ پا حال دے خبردار دے دا اللہ نو غواڑ کر اگر اللہ چی رحمانم دے دوست و دشمن دوانو دے ورکی دویم داستا دا حال نا خبردار دے نا اللہ خبردار دے نا چی توی یا اللہ زمان دا عجت پورا کی نا نبی پورا کی خود توکل غاڑی کرا اسباب استعمال و انجام اللہ تا پریدا دیتا توکل وی توکل دانے تو رڈالو گرزو ناس تو سبس عرصہ با تیار رازی نا اسباب به استعمالی انجام الله ته پریدا. زمیدار اسباب استعمالی تخم اچي زمکال دول اړي د غرنجو بخور د پټي صفائی ار یو شی کوي انجام الله ته پریدي چې الله میوا هغه به پکې تکي دانه به پکې تکي دې د توکل وایي. وإذا قيل لهم اسجدوا آيات السجدة وإذا قيل لهم اسجدوا أو كل شيء دويتا اسجدوا للرحمن سجدوا كي مهربان بادساتا قالوا ويدوي وما الرحمن أو صوب ده مهربان بانسا تو دج مهربان بادساتا سجدوا كا يعني داغتا بداريو كا ندى زد أو دا إناد دا وجه ندى سوي مهربان بادسات صوب ده پوګه خبر وکنه انس جدو لما تامرنا اي سجدو کو مونږه غچاته تامرنا چې ته حکم کې مونږ ته اي ستاسو خو مونږ سجدو کو دا ته چې مونږ ته حکم کې چې مهربانه باندې ساته سجدو کا اي ستاسو وینو کو مهربانه باندې سوته نوذ بالله من وزادهم نفورا او زیاد کې دوی لرستا دا دعوت نفورا نفرت د دې مسلې دی به ایمان ته چې ته څومره بیان کې دومره د دوی نفرت سیوا کی دوی ته چې ته څومره مسله بیانې او خیرخواهی لټې ولکن لا تحبون الناسحین لیکن تاسو مینه نه کوئ د خیرخواهی لټونکو سره. سوره حضرت یهود علیه السلام تو سلام په بیان کې راځي چې هغه وایي زه خو ستاسو خیر لټوم خو تاسو خیرخواهانو سره مینه نه کوئ. نو زادهم نفورا او زیان کې دوی لران نفرت د دې مسالې نه څه شي ستا بیان نور ان شاء الله میو آیات د سجدې او طریقه د سجدې دا نه چې ایغ نیغ بودريږي او د غرنګ ډایرک بلان شي سجدې لدا بګینیش د جنیت پکې او تړو لک سات ل لاس او تړو پنا مننا اوم د غرنګ سجدې رسن چې موږ په تراو کې کو پام امی کا تراو کې تلاوت شروع وي او جسن د سجدې آیات راشي قاری صاحب وي الله اکبر ډایرک لاندې لاندې شي دری پیری سبحان ربی العالی وی که دری پیری وی که وی پیری وی ستا خو خلا او دو غرنگ داریک بیارا پاچی امام صاحب باکی سلام آنے پا سجده کی تراو کم کڑی دی کن داریک کدشی و بیا داریک پاچی یا کسڑے منس کئی سلامی او جار بازلو پا تیاد ناستے او دے وی چیر سجده دا نبال داریک دی سجده را دانشی سبحان ربی العالی دری پیری دی وی او بیا دې را پاسي نو که دعا کوي او که نیخ پاسي د خپل خو غل ځینې کله کوئی سلام به پکې اړې او نیت به پکې تړې او دا به کې واغه وکي ولې ولې وای کم کلی درکو تا دې پتا